Zeker, mensen. Ja, ik vond het leuk. Jij leuk altijd? Ja, zeker. Kleine beetje spannend. Superspannend. Zo. Nou, dat ging best goed, toch? Ja. Ja, nou ja, ja, inclusief de stroomuitval. Dat was echt heel mooi. Ja, het moment dat hij weer terugkwam, dat was echt wow, wat een zinnig, toch? Wat, ja, heel bijzonder. Nog nooit meegemaakt. Hallo. Oh. Thanks to Catsnout for the beautiful performance. One last time, of course. And we actually wanted to do this at 4, but then at 4 we were doing different things. And then Catsnout already started playing, but we wanted to say welcome to everybody who's here. Thank you for coming. And thank you for celebrating our 1 year existence with us. Yay! So we made quite a timetable for you today. We have all these different artists, all these different genres. Really looking forward to present it to you. We now have half an hour of open mic that we haven't completely filled. So if anybody's like, oh, I've got talent, I need to show it, please come to me and we'll show it. Our first open mic performer will be you. It's gonna be synth punk. It's synth punk. Let's keep it there. And what is your artist name? Hollow Reflection. Hollow Reflection. Okay. But I think we need three more minutes to install. So it's about 3 minutes installing and 10 minutes performance. If people need pee, you can do it now. Pee or do something else. Do something for yourself. And we'll see you in 3 minutes. Oh, I really enjoyed it. Oh, ik dacht. Ik... Weet jij een heel klein beetje? Een beetje, ja. En ik zie het. Ik denk dat het niet goed is. Maar ik durf niet te doen. Ik denk dat het wel goed is. Maar ik denk dat het heel erg niet goed is. Shit, Sarah. Ja, er is nu even alles tegelijk aan de hand. En dat is dan maar even zo. Lieve luisteraars, het gaat een beetje onhandig nu even, maar het komt allemaal goed. Thank you. Oh.